5,95. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zdaniem ministra rozwoju nie potrzeba zmian w budżecie w związku z realizacją nowych propozycji PiSu. Europosłowie w Trójce zdradzają swoje plany na przyszłość, jeśli ponownie trafią do Brukseli. W serwisie też nowe wydanie pierwszej polskiej kroniki historycznej. Nie ma potrzeby nowelizacji ustawy budżetowej. Tak mówi minister inwestycji i rozwoju, pytany o finansowanie zapowiedzianych w sobotę propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości. Jerzy Kwieciński podkreśla, że tegoroczny budżet jest przygotowany ostrożnie. W znacznym stopniu możemy liczyć na większe dochody, aniżeli one były założone w ustawie budżetowej, i na mniejsze wydatki, a to stwarza pole do realizacji tego typu ambitnych programów. Wśród propozycji, które padły na konwencji, są m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, 13. emerytura dla emeryta czy likwidacja podatku dochodowego dla osób poniżej 26 roku życia. Koszt tych rozwiązań szacowany jest na około 40 miliardów złotych rocznie. Za tydzień ma być przedstawiony plan realizacji programów. Rząd zamierza je wprowadzić do końca lata. Dokładnie za 3 miesiące Polacy wybiorą posłów do Europarlamentu. Wczoraj rozporządzenie w tej sprawie podpisał prezydent. Eurodeputowani, którzy byli gośćmi Pulsu Trójki, mówili, co zamierzają robić, jeśli znów zostaną wybrani. Jadwiga Wiśniewska z PiSu, która otwiera listę w województwie śląskim, zapowiada, że chce się zajmować tym, czym do tej pory. Specjalizowałam się w polityce środowiskowej, pracując w Komisji Środowiska. Chodzi mi tutaj szczególnie o politykę klimatyczną. Cieszę się, kończąc tą kadencję, że udało się do myślenia i do całej filozofii związanej z polityką klimatyczną wprowadzić kwestię sprawiedliwej transformacji. Jarosław Kalinowski z PSL-u nieoficjalnie potwierdził, że będzie jedynką na liście Koalicji Europejskiej na Mazowszu. On też zamierza kontynuować pracę, która koncentruje się wokół rolnictwa. Nie będzie jakiegoś zaskoczenia, jeśli powiem, że będę pilnował tego obszaru, którym się zajmuję tak naprawdę od początku, kiedy zacząłem swoją przygodę z polityką, czyli sprawy związane z rolnictwem, ze wspólną polityką rolną. To jest nadal prawie 40% budżetu unijnego, czyli jest nad czym pracować. No i trzeba pilnować tutaj tych różnych zapisów, które powstają. Polskę w nowo wybranym Europarlamencie będzie reprezentowało 52 deputowanych. Brexit może zostać opóźniony, a Wielka Brytania opuści Unię Europejską z końcem marca bez umowy, tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazi na to zgodę parlament. Tak wynika z oświadczenia premier May, padło w Izbie Gmin. Theresa May robi krok w tył. Królestwo wyjdzie z Unii 29 marca tylko jeżeli jasną zgodę da Izba Gmin. Teraz na stole pojawia się opcja, dotąd przez premier wykluczana, odłożenie Brexitu na później, co najwyżej do końca czerwca. Jeżeli taka będzie decyzja posłów, rząd będzie szukał na to zgody ze strony Unii. Lider opozycji atakuje. Każde ewentualne przedłużenie członkostwa będzie konieczne tylko z powodu fatalnie prowadzonych przez premier negocjacji. Lewica zapowiedziała, że chce drugiego referendum, jeżeli jej plan na Brexit nie uzyska poparcia Izby, co jest niemal pewne. Referendum miałoby się odbyć nawet jeżeli parlament zatwierdzi ewentualną drugą wersję brexitowego porozumienia wynegocjowanego przez Theresa May. Przeciwko powtórzeniu głosowania jest jednak część posłów Partii Pracy, stąd ewentualny wniosek o jego organizację może zostać odrzucony. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pierwszy na Lubelszczyźnie bank mleka powstał w szpitalu klinicznym numer 1 w Lublinie. Laboratorium zbiera kobiece mleko, po badaniach dostarcza wcześniakom i porzuconym noworodką. Takich miejsc w całej Polsce jest kilkanaście. Nasz region do tej pory był czarnym punktem na mapie kraju, mówi pediatra dr Justyna Domosud. Karmienie wcześniaka pokarmem mamy jest dla niego nie tylko żywieniem, ale jest traktowane na równi z leczeniem. Zapobiega to przede wszystkim martwiczemu zapaleniu jelit i jest w stanie ograniczyć wystąpienie wczesnej sepsy właśnie takich najmniejszych, najbardziej chorych dzieci. Z banku mleka mogą korzystać pacjentki szpitala klinicznego. W razie potrzeby mleko może być udostępniane innym placówkom w regionie czy kraju. Okładka ze skóry i dębu, a na niej medal ze srebra. To nowe wydanie pierwszej polskiej kroniki historycznej, kroniki Gala Anonima. Pokazano je w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Przygotowano niespełna 1000 egzemplarzy księgi, mówi Marcin Moskal z wydawnictwa, które przygotowało kroniki. Wyjątkowe wydanie z tego powodu, że oprócz tego, że jest oprawione w dębową 200-letnią deskę, w skórę, to na okładce mamy półkilogramowy medal wykonany z czystego srebra. Opieramy się na XIV-wiecznym wydaniu, które jest dostępne w Bibliotece Narodowej. Samo wydawnictwo jest oczywiście w języku polskim. Opieramy się o tłumaczenie Zygmunta Komarnickiego z 1873 roku. Jolanta Zwierzyńska przypomina znaczenie Gala Anonima dla polskiej historii. Gal Anonim był dość anonimową postacią, uchodzi za pierwszego polskiego kronikarza. Jest o tyle postacią ważną, że on nie miał poprzednika. I wszyscy kolejni kronikarze, jak Wincenty Kadłubek czy Jan Długosz, czerpali z tej wiedzy, którą jemu udało się zgromadzić. Opisał funkcjonowanie państwa polskiego za czasów pierwszych Piastów i z tego do tej pory wiedzę czerpią też historycy. Zadanie miał o tyle trudniejsze, że właśnie był pierwszy. Okazją do wydania kronik jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To był Serwis Trójki. Czas na informacje sportowe w studiu Janka Łódź. A na początek bardzo ważna informacja dla kibiców piłki ręcznej. Nasza reprezentacja ma nowego selekcjonera. Piotra Przybeckiego w trybie ekspresowym zastąpił Patryk Rombel, który do tej pory był szkoleniowcem drugiej reprezentacji. Rombel swoją pracę zainauguruje 2 marca podczas krótkiego zgrupowania w Płocku. Do ostatecznego uzgodnienia pozostały jedyne kwestie formalne i organizacyjne. Będziemy trzymać kciuki za nowego trenera, tak samo jak za naszych skoczków narciarskich, którzy za kilka dni powalczą o medale Mistrzostw Świata na normalnej skoczni. W Zefeld odbyły się 2 sesje treningowe. W pierwszej najlepszy był Austriak Filip Aschenwald, a w drugiej Niemiec Markus Eisenbichler. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki. Na początku został sklasyfikowany na 3. pozycji, a potem był 2. Wygląda to okej. Okay. No, taki był cel na dzisiejszy trening, przyjść i oddać dobre skoki na takim dobrym poziomie i z tego dobrego poziomu zaczynać, a nie tak jak było wcześniej. No i ten cel był zrealizowany. Mam świadomość tego, że w tych skokach jeszcze jest co doszlifowywać, że nie są idealne, ale to jest już kwestia na kolejne dni. Jutro kolejne serie treningowe, kwalifikacje w czwartek. Teraz siatkówka, bo w Mińsku trwa mecz Ligi Mistrzyń. Mińczanka podejmuje budowlany Łódź. 1. i 2. seta drużyna z Polski wygrała 25-19. Przed chwilą zaczęła się 3. partia. Dodam, że ekipa z Łodzi ma jeszcze szansę na awans do playoffów, ale ważne są wyniki w innych halach. Zakończyło się natomiast spotkanie Dynama Moskwa z Chemikiem Police. Mistrzynie Polski przegrały 1-3, a za 90 minut rozpocznie się starcie Imoko Volley Kolejano z ŁKS-em Łódź. Kibice spodziewają się bardzo ciekawego starcia, a na pewno ciekawszego niż to, które teraz jest w Płocku. Szczypiorniści Orlen Wisły grają z Arką Gdynia. W tej chwili Orlen wygrywa aż 13 bramkami, 23-10. I na koniec pytanie, jakie zadają sobie kibice piłki nożnej. Czy dziś Krzysztof Piątek znów strzeli dla Milanu? Rossoneri grają w półfinale Pucharu Włoch z Lazio Rzym. Początek tego spotkania za 2 godziny. Wtedy też kolejne wiadomości sportowe na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i ewentualne sukcesy naszego zawodnika zapewne jutro od samego rana. Panowie, zapraszamy do Trójki od godziny 6. Jeśli chodzi o pogodę, proszę Państwa, to jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wschodzie kraju możliwy słaby deszcz, na krańcach południowo-wschodnich także deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Temperatura maksymalna od plus 4, tyle na południowym wschodzie, około 8 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. No a jakże zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać już za chwilę. Magiel Wagli. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Premiera w MediaMarkt. Kup grę Anthem na PS4 za 249 zł i uwolnij niesamowitą moc swojego egzopancerza, przemieszając świat gry i współpracując z innymi graczami. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko witaminę C i rutozyd, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast 2 produktów masz 1 w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę.

Dobry wieczór Państwu, jestem hrabiami Cud, unikat jak numer PESEL. Ze mną jest pani Bumbum, a audycja nazywa się Magiel Wagli. A to dziwnie słychać, bo w innym studiu jesteśmy. Dziwnie słychać, dziwnie widać. Trzeba się troszkę jakoś ten... No, dzisiaj mamy wtorek, gdyż ostatni, z tego co wiem, wtorek karnawału, chyba. W każdym razie tłusty czwartek. A za tydzień, no tak, ale za tydzień to my będziemy mieli i tak koniec karnawału, gdyż będziemy mieli higienę ucha i tam się, proszę mi się nie ważyć, tam tańczyć nawet. Więc dzisiaj można. I dzisiaj no rozpoczął Tony Allen z tej fantastycznej płyty, co to pan Fisz, hrabia, PESEL, miód, cud, PESEL, jak PESEL przynosił. Już z Jeffem Millsem płyta nagrana. Bardzo fajowska. Ale będzie w ogóle, jeśli o mnie chodzi, chciałem powiedzieć, bo się pochwalić, tak dyskretnie dzisiaj będzie piękna. Piękna muzyka będzie dzisiaj prezentowana w dzisiejszej audycji. W wykonaniu moim i mojego partnera. Ja zacznę, już tak jakoś od dłuższego czasu przewija się scena londyńska jazzowa. No. I te płyty... Zabrzmi mi się przewija. W urzędzie celnym już mi się 3 tygodnie przewija. No, mów. Te płyty wyskakują sobie od czasu do czasu. No i co nie sięgam po płytę, to albo tam Shabaka Hutchings, albo panowie z załogi Sons of Kemet. Pojawia się płyta pana Tiona Crossa, którą właśnie chciałem zaprezentować. Płyta proszę nazywa bardzo. Się Fajach, a pan gra na tubie właśnie w tym wyśmienitym Sons of Kemet, którymi się zachwycaliśmy. Płyta nowiutka 14 lutego się ukazała. Nie, może ty kojarzysz jakieś solowe płyty tubistów, bo pan gra na tubie. Bo ja zupełnie ich jakoś tak nie kojarzę. W ogóle taki dosyć trudny instrument, też trudny, jeżeli chodzi o popisy jakieś. Ale takie tuba była modna w czasach Loftu, zwłaszcza z Hamlet Bruje, słynny był, ale byli wcześniejsi tubiści fantastyczni. Nie, no tubiści, że byli fantastyczni, to wiem, ale taki solowy projekt, gdzie tuba jest tym głównym instrumentem, ja nie wiem. Ja przynajmniej nie pamiętam z tych czasów, kiedy interesowałem się na przykład zespołem Morbid Angel. Proszę bardzo, Tion Cross, tuba jest na pierwszym planie całej płyty. Natomiast te wszystkie eksperymenty też całej sekcji, bo sekcja tu głównie basowo gra tuba, no wydaje mi się, że jest bardzo wpisane w to, co dzisiaj dzieje się właśnie w Londynie. Są i takie rytmy bardziej połamane, klubowe, samplujące, ale wszystko ma taką jakąś moc właśnie free jazzową, czy jazz spiritual, a przy okazji jest to bardzo, bardzo nowatorskie w porównaniu do tego, co dzieje się na całym świecie dzisiaj w jazzie. Tion Cross, London, The Offerings, wybrałem taki utwór. Nie było łatwo wybrać utworu, więc pewnie będę jeszcze tę płytę przynosił i atakował uszy i inne okolice głowy, mózgu. Proszę bardzo. We'll be right back. No solówkę trudno ugrać na, taki, na takiej tubie. Jaki złośliwy pan stanie i będzie jadł cytrynę tak przed takim dętym instrumentem, to jest podobno bardzo trudno, gdyż następuje ślinotok, który przeszkadza człowiekowi w wydobyciu dźwięku. No a pewnie jakaś różnica między saksofonem a tubą jednak jest w tym, no, w tym tramwajem buchaniu. Słabo się tramwajem jeździ, dużo anegdot o tubistach krąży, ale nie będę ich powtarzał, gdyż to stare i ten. Ale zastępuje kontrabas bardzo, bardzo zacnie. Pantheon Cross zespołu Sons of Kemet. A u mnie zespół The Hurryu Percussion Group. The Hurryu Percussion Group. Nagranie jest, pochodzi z płyty, którą państwa teraz będę katował, gdyż cudnej urody ona. Soul of Nation. Oczywiście Soldiers Records to wydało, fantastyczna kompilacja muzyki z lat 60. Płytka nowka sztuka, głównie z lat 60. No i wszystko co najlepsze. Welcome to the party. No i cudnie. I jest ten, i przyszedł ten coś tam, i przyniósł pączki, całuje rączki. A kto przyszedł? Kto to był? Janusz? I przyszedł Janusz i przyniósł pączki? Nie pamiętam. Romanusz, zdjęcie piękne, tylko powiem panu Marcinowi, że piękny taki kamień, jakby przemawiał głosem ludzkim do innych zebranych kamieni podczas zebrania jakiegoś egzekutywy. Ale panie Marcinie, jak pan tym krablem te 3000 przeatakuje, to przecież rączki osłabną i może aparat wypaść z rąk do wody i się popsuć. To proszę uważać, Jezus Maria, 3000 krawulem bym sobie nie pozwolił na to. No to nie umawialiśmy się, ale u mnie też wybrzmią południowe bębny, bo w zespole, który debiutuje w wytwórni No Format, francuskiej wytwórni, zespole Kevola, czyli to jest taki WhatsApp, tylko że używany w Ameryce Południowej, jest tak, 3 perkusjonistów, 1 pan grający na zestawie perkusyjnym, takim już klasycznym, kontrabas, no i pojawiają się saksofony i tromba, ale jest bardzo, bardzo perkusyjnie. Cała płyta ma pojawić się chyba 15 kwietnia, no ale, a nie, już 25 lutego się pojawiła. Ma być w kwietniu, ma pojawić się trasa i taki dodatek jeszcze. Rozszerzona wersja płyty, jakaś taka specjalna. Całość została nagrana na żywo zresztą podczas i różnych koncertów i spotkania muzyków francuskich, afrykańskich i kubańskich. Kevola, nowość w wytwórni No Format, którą bardzo lubimy, utwór Nganga. Proszę bardzo. We'll be right back. Kevola, no, nowa płyta, cała płyta jest, jest porywająca, ma właśnie taki charakter muzyki grającej, granej na żywo, no ale trudno mi wyobrazić sobie taką muzykę nagrywaną na ślady, bez wspólnej energii w jednym pomieszczeniu. W ogóle sobie trudno wyobrazić, żeby ktoś nie żywy grał taką muzykę w sumie. Nie wiem, czy to miałeś na myśli. Że żywo, no tak, tak. Może tak. Nganga nazywa się numer, który przyniosłem. Aha. Płyta po prostu Kevola. Coraz cięższe. Będę do niej wracał. Tam jest tak karnawałowo, ale flytowo mocno też szybko. Coraz cięższe instrumenty. Zaczęły się od tuby, tu już był puzonik i tenorek. Tak. Coraz więcej sopranik, klarnecik i flecik na końcu. Posiłkać. A flecik być może się odezwie. No, to jest całkiem niedługo. No, panie Robercie, to bardzo niezdrowo mieć zapalenie krtani, zwłaszcza jak ono jest wewnętrzne, to ono jest dla zdrowia rzeczywiście niezdrowe, ale ma dobrze, że paluszków nie sparaliżowało i że można pisać coś po klawiaturce, także cieszę, pozdrawiam, zdrowia życzę. Mnie też przez jakiś czas się wszystko pozapalało, rezerwa i w zasadzie zaczęła się palić, ale jakoś odbijam powoli. A przy tej muzyczce, proszę państwa, to każdemu się powinno poprawić. Tym bardziej, że teraz zagra i zaśpiewa dla państwa pan, to troszkę pseudonimu, pod jakim występuje. Prosił mnie pan Gilbert Bartosz, który jest wydawcą owego programu technicznym. Nie wiem, jak się nazywa pana inżyniera Bartosza. No jakoś tak, magister w każdym razie. Prosił mnie, żebym nie wypowiadał jednak jego imienia, znaczy pseudonimu, gdyż to radio publiczne, a naprawdę artysta pochodzący z Chicago, nazywa się James Thomas Ramey. Nie wiem, czy jeszcze się nazywa, bo to jest nagranie z początku lat 60. Założył zespół, tam właśnie ten pseudonim, bo Baby miał w każdym razie w owym pseudonimie, pierwsza część owego pseudonimu brzmi, a zespół Baby Sisters, nie, Baby Sitters, a nie Baby Sisters, co ja mówię. No i nagrali taką piosenkę dla państwa pod tytułem Hard Times. Thunderbird, baby. sick and tired of paying dues, baby. And I'm sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my to teraz to ja. Teraz ty. Nubian Soul, Nubian Twist, przepraszam, powracają znowu płytą. To był taki zespół, który na scenie londyńskiej uprawiał muzykę często grając w klubach, jako takie przedłużenie imprezy DJ-skiej, ale uprawiał muzykę wokalną, soulową, od czasu do czasu robił wycieczki bardziej w stronę nawet Brazylii niż Afryki. No inaczej jest na najnowszej płycie Jungle Run, bo tych rytmów afrykańskich pojawia się naprawdę sporo. W utworze, który przyniosłem dla państwa, zagra na saksofonie sam Mulatu Astatkę. Właśnie się zastanawiam, czy na saksofonie. Nie, chyba tutaj będzie grał jednak na wibrafonie. Gości jest troszkę na tej płycie. Być może będę wracał, chociaż w całości wydaje mi się taka przy okazji tych płyt właśnie z Tony Allenem, czy takich bardziej drapieżnych, troszkę taka wymuskana, ale Eddie's to London bardzo ładny. Nubian Twist, proszę bardzo. There's going to be a different sound, man. Not a lot of jazz guys, jazz things, please don't use these rhythms. But you know, like the singers, Malis, the Senegalese, who they use for dancing. It's going to be crazy. I tell you, they're going to love it. Czyśmy mówiłeś do mnie? Teraz my... Brzuchem. Ach, to ty, aż coś się zdenerwowałem, bo nie mogłem cię zrozumieć w ogóle. Mulatu Askatkę to był pan. A proszę, jak pani Magdalena pięknie... I Nubian Twist to był zespół. Pięknym językiem opisała to, co się wydobywa z głośników. Czarny jak świeża ziemia, udeptana przez roztańczone w dzikim tańcu ciało. Tak to moja muzyka, napisała pani Magdalena. Pozdrawiamy serdecznie. I dalej te czarne, czarna ziemia świeża, udeptana, niechże do państwa tam pofrunie. Może ziemia pofrunąć? No to sypnę państwu jeszcze kawałkiem czarnej, udeptanej ziemi w wykonaniu zespołu znanego zresztą państwu pod nazwą Funkadelic. Czy jeszcze coś chciałem państwu przekazać, jakieś ważną informację? A z tym pływaniem, no rzeczywiście też to nas łączy, ale 3000, ciężko, ciężko. No to proszę bardzo, Funkadelic.